الحاج محمد شہباز قمر فریدی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دو بند کے ساتھ آج کی رات کی مناسبت بھی ہے تسلیم و رضا سے میں دو بند پیش کرتا ہوں. آپ تمام احباب مل کر ساتھ رب کی بارگاہ میں یہ التجا یہ دعا پیش کر لیجئے. میری دعائیں قبول کرنا, میری دعائیں قبول کرنا, میری دعائیں قبول کرنا, میری دعائیں قبول کرنا, میری مجھے بھی یارب قبول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, میں خاک پائے محمدی ہوں امام عالم کا مقتدی, میں خاک پائے محمدی ہوں امام عالم کا مقتدی ہوں, مجھے فنا پھر رسول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, اور وہ سب گنبد میں رہنے والا مکان بے حد میں رہنے والا حصار کونین ذات جس کی میں اس محمد میں رہنے والا پناہ دے اس کی بے پناہی, مجھے قیامت میں بھی الہی اسی کے ہاتھوں وصول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, اور لگائے زلفوں میں چاند تیرے سیاہ کملی تلے سویرے, لگائے زلفوں میں چاند تیرے سیاہ کملی تلے سویرے, چمکنے والی ہر ایک شے سے زیادہ روشن حضور میرے, حضور پر ہے نگاہ میری بہشت کو جائے راہ میری, حضور پر ہے نگاہ میری بہشت کو جائے راہ میری, کرم کا مجھ پر نزول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا, میں خاک پائے محمدی ہوں امام عالم کا مقتدی ہوں, مجھے فنا پھر رسول کرنا, مجھے بھی یارب قبول کرنا.